Αύριο είναι μεγάλη ημέρα, η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, και ανακοινώσκεται στο Ιερό Ευαγγέλιο ο Σμάραγδος της Αγίας Γραφής. Έτσι είπε, έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Αν όλη η Αγία Γραφή είναι χρυσορυχίων και είναι χρυσορυχίων, υπάρχει ένα σμαράγδι, υπάρχει ένα διαμάντι μέσα σε αυτή την Αγία Γραφή, και αυτό το διαμάντι είναι η παραβολή του ασώτου. Η θαυμάσια και κατανυκτική αυτή παραβολή, η οποία μας υπενθυμίζει την αγάπη και το έλεος του Πατέρα μας, ότι ο Κύριος δεν είναι εχθρός μας, ούτε είναι μνησίκακος να θυμάται τα λάθη μας και τις παραβιάσεις του νόμου που κάνουμε. Ο Κύριος είναι αγαθός, πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος και μετανοών επί τις κακίες των ανθρώπων. Ο Κύριος είναι το έλεος και η αγάπη. Έτσι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει. Αυτό λοιπόν το μέγεθος της αγάπης θα δούμε αύριο στην παραβολή του ασώτου Υιού. Θα δούμε τον άσωτο να συναισθάνεται τα λάθη του, να επιστρέφει και ο Κύριος να τον ελεεί και να τον συγχωρεί, και όχι μόνον, αλλά και να τον αναβιβάζει στο πρώτερον μέγα αξίωμα του να γίνει κατά χάριν Υιός του Θεού. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου αδερφοί, περιμένει και από μας ο Κύριος. Τη μετάνοιά μας περιμένει, τη συντριβή μας περιμένει, τη θέλησή μας για τη σωτηρία περιμένει, την αγάπη μας περιμένει, και ο Παράδεισος είναι στο χέρι μας. Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα στην καρδιά μας. Αν μετανοείς πραγματικά και αν συντρίβεσαι πραγματικά, όπως συνετρίβει ο άσωτος Υιός που επέστρεψε από τη γη της ασωτείας του, ο Πατέρας σε περιμένει. Εάν όμως είσαι πείσμον, όπως ο άλλος αδερφός, ο εγωιστής αδερφός, ο μεγάλος αδερφός, ο οποίος δεν ήθελε τον μετανοούντα αδελφό του και πάλι πίσω, αυτόν είδατε, ο Κύριος του είπε δύο κουβέντες και τον άφησε. Και δεν μας λέγει ο Κύριος τι έγινε παρακάτω, δεν μας λέγει μπήκε στο βασίλειο ή δεν μπήκε και ο άλλος, γιατί λέγει θύμωσε. Δεν μας λέγει τι απέγινε, πιθανό να μπήκε, αλλά και πολύ πιθανό να μην μπήκε. Διότι δυστυχώς αυτά κάνουμε εμείς οι απερίσκεπτοι, οι οποίοι βλέπουμε τη σωτηρία των αδελφών μας και την βλέπουμε με εμπάθεια, την βλέπουμε με ζήλια. Τι αυτός τώρα στα γεράματα το θυμήθηκε να μπει στην εκκλησία, τώρα του κάπνισε, όλα τα χρόνια της ζωής του αμάρτανε και τώρα παριστάνει τον Άγιο και ήρθε να μας κάνει τη θεούσα και μπήκε στην εκκλησία. Να εύχεστε, αδερφοί μου, να μπουν οι αμαρτωλοί στην εκκλησία, και όχι μόνο στα γεράματα, ένα λεπτό πριν πεθάνουν να το εύχεστε με όλη σας την καρδιά, διότι τότε είστε χριστιανοί σωστοί. Εάν αντιμετωπίζετε την επιστροφή των αδελφών σας κοντά στον Κύριο, όπως ο μεγάλος Υιός, είναι πολύ πιθανό να μείνετε απ' έξω. Θα μείνετε εσείς και θα σωθούν εκείνοι. Αυτά θεωρώ χρέος μου να πω σήμερα σαν εισαγωγικό του απόψινού μας κηρύγματος για την αυριανή μεγάλη ημέρα. Σας υπενθυμίζω ότι η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν ελευθέρα σε όλα και Τετάρτη και Παρασκευή ετρώγαμε άνετα, η ερχομένη εβδομάδα είναι κανονική. Πλην όμως τρώμε Τετάρτη και Παρασκευή λάδι, εφόσον είμαστε μέσα στις εορτές της Υπαπαντής του Κυρίου. Είμαστε δηλαδή μέσα στην απόδοση της εορτής και επομένως υπερισχύει η εορτή της Υπαπαντής και συνεπώς Τετάρτη και Παρασκευή αυτή την εβδομάδα έχουμε λάδι. Αλλά όχι τίποτα περισσότερο. Και τώρα, μετά από αυτές τις διευκρινήσεις, ερχόμαστε στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου των Παροιμιών του Σολομώντος και σας υπενθυμίζω ότι το περασμένο Σάββατο ερμηνεύσαμε τους στίχους 12 και 13 του 17ου κεφαλαίου πάντοτε των Παροιμιών. Και μας είπε εκεί ο Κύριος για τα αξιώματα, τα αξιώματα που ο ίδιος δίνει, αλλά και τα αξιώματα που οι άνθρωποι δίνουν. Και είπαμε ότι τα αξιώματα που δίνουν οι άνθρωποι είναι φθαρτά, είναι χωματένια, είναι σάπια. Τα αξιώματα που δίνουν οι άνθρωποι δεν έχουν καμία αξία ενώπιον του Θεού και κανένα κύρος. Μην κοιτάτε που δυστυχώς σήμερα η Εκκλησία αλωτριώθηκε και τα αξιώματα, στα αξιώματα των ανθρώπων δώσαμε μεγάλη αξία και έρχεται ο Πρωθυπουργός και βγαίνουν οι παπάδες και οι δεσποτάδες να τον προϋπαντήσουν στην πόρτα της Εκκλησίας και έρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πάλι τα ίδια. Αυτά δεν αρμόζουν στην Εκκλησία του Χριστού. Και ένας απλούς ιερεύς, απλούς ιερεύς, απλούστατος ιερεύς, είναι ανώτερος και από τους βασιλείς και από τους μεγιστάνες του κόσμου τούτου. Διότι ο ιερεύς έχει την εξουσία του δεσμήν και λύει. Ο ιερεύς μπορεί να σε βάλει στον παράδεισο. Αυτοί μπορούν να σε βάλουν στον παράδεισο? Ούτε τον εαυτό τους δεν μπορούν να βάλουν στον παράδεισο. Ούτε τον εαυτό τους, την κόλαση να σε βάλουν μάλιστα στον παράδεισο με τίποτα. Τα ανθρώπινα λοιπόν αξιώματα είναι φθαρτά, μυρίζουν μούχλα, διότι ακριβώς είναι φτιαγμένα από τους ανθρώπους και ό,τι φτιάξει ο άνθρωπος είναι χαλασμένο και σάπιο και μικρό και ασήμαντο. Εκείνα όμως τα αξιώματα που φτιάνει ο Κύριος, εκείνα που δίνει στους ανθρώπους, τους δικούς του, τους εκλεκτούς του, όπως λέει εδώ, είναι τα αξιώματα εκείνα που δεν φτύρονται. Είναι τα αξιώματα εκείνα που δεν πεθαίνουν. Είναι τα αξιώματα εκείνα τα οποία ο άνθρωπος τα παίρνει μαζί του φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, τον μάταιο και φθαρτό. Είναι τα αξιώματα εκείνα που αντέχουν στην αιωνιότητα, που μένουν αιώνια. Βλέπετε τι λέμε σήμερα όταν μνημονεύουμε. Σήμερα λέει, σήμερα μαζί δίνει των τριών ιεραρχών. Ιεραρχών, τι ήταν αυτοί οι τρεις? Γιατί λέγονται ιεράρχες? Γιατί ήσανε επίσκοποι. Το πήραν μαζί τους το επισκοπικό τους αξίωμα. Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ο Ιερός Χρυσόστομος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Επίσκοπος Κεσαρίας ο Μέγας Βασίλειος. Το πήραν μαζί τους. Βλέπετε, πεθάναν βασιλείς. Πάνε, σβήσανε. Πεθάναν βασίλισσες. Δεν πήραν τίποτα μαζί τους. Άγιες, σύμφωνοι. Δεν πήραν τίποτα μαζί τους. Σήμερα λέμε είναι του Αγίου Ιερό Μάρτυρος οι πολλοί του σήμερα. 30 του μηνός είναι, γιορτάζει και ένας Άγιος Ιερομάρτης. Γιατί λέγεται Ιερομάρτης? Ήταν και παπάς αλλά και μάρτης. Και έχισε το αίμα του αλλά ήταν και ιερέας. Βλέπετε το ιερατικό αξίωμα το πήρε κοντά του. Με τα αμφιά του παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου. Με το αξίωμα που ο Κύριος του έδωσε. Ενώ στους βασιλείς, στους υπουργούς, στους πρωθυπουργούς, ποιος το δίνει το αξίωμα? Εσείς, εσείς. Πάρε και ψηφίζετε εκεί πέρα, σαν τα όρνια. Σας φωνάζω, τίποτα. Τίποτα, εσείς εκεί το χαβά σας. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, σας έσωσαν. Άντε, θα σας ξανασώσουν τώρα. Να βλέπετε τα κατορθώματά σας. Αυτά είναι κατορθώματα ανθρώπινα. Και γι' αυτό το πληρώνουμε ακριβά, αδελφοί μου. Όποιος και να βγει. Όποιος και να βγει. Εφόσον τον εκλέγει ο λαός, ο λαός θα κάνει λάθος ο λαός. Μην κοιτάτε που λένε οι αρχοί της πλειοψηφίας παραμύθια. Παραμύθια και σακλαμάρες. Και τι σημαίνει ότι είναι αρχή της πλειοψηφίας? Σημαίνει ότι εντάξει θα κυβερνήσει. Κυβέρνα. Ορίστε. Σας αρέσει τώρα? Σας αρέσει? Σας άρεσε προχθές που είχατε την άλλη κυβέρνηση? Σας άρεσε? Ωραία, ωραία κουμάνταρε το λαό. Ωραία. Ωραία, δεν μιλάτε. Ωραία. Που στεφανώσαμε και τους γκέι. Ωραία, πολύ ωραία. Να τους χαιρώστε λοιπόν. Να τους χαιρώστε. Τους είδατε τώρα. Θα βγάλουμε και τα σύμβολα από τα σχολεία. Και από τις αίθουσες των δικαστηρίων και από παντού. Σιγά σιγά θα μας πούνε να κρεμίσουμε και τους σταυρούς από την εκκλησία. Στην εκκλησία να μην υπάρχουν διακριτικά από έξω. Σιγά σιγά άλλο σύμβολο θα μας πούνε, βγάλετε και εσείς οι παπάδες τα ράσα. Γιατί να τα βγάλουν μόνο τις μπούρκες, να τις βγάλουν μόνο οι μουσουλμάνοι? Και εσείς οι παπάδες, ορίστε. Όλοι. Έτσι θα πούν οι μουσουλμάνοι. Γιατί υποχρεώνονται τις δικές μας τις γυναίκες να βγάλουν εκείνα τα μαντήλια από τα κεφάλια τους? Ορίστε και εσείς οι παπάδες να βγάλουν τα καλυμάτια τους και τα ράσα τους. Θυμηθείτε το, θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει, γιατί θα γίνει? Εξαιτίας των αμαρτιών μας. Εξαιτίας των επιλογών μας. Γι' αυτό θα γίνει. Και οδεύομαι πλέον επισήμως προς διωγμό της Εκκλησίας. Επισήμως, επισημότατα. Έχει λοιπόν ο Θεός τα αξιώματά Του, τα αθάνατα αξιώματά Του. Αυτά τα οποία τα περιβάλλει με τιμή. Και μπορεί εμείς οι ιερείς και οι επίσκοποι να μην τα τιμήσαμε ποτέ. Και οι επίσκοποι, συγχωρέστε μου τη φράση, να καβαλήσαν το καλάμι και να νομίζουν ότι είναι οι άρχοντες και οι εξουσιαστές της Εκκλησίας. Ο Θεός όμως το αξίωμα δεν το χαλάει. Τον αξιωματούχο θα τον τιμωρήσει. Ο αξιωματούχος θα το πληρώσει αυτό που κάνει. Και ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος και οι Δεσποτάδες, οι ανήθικοι και εμείς, όλοι αυτοί οι οποίοι κάθε τόσο ακούμε τα κατορθώματά τους, θα τα πληρώσουν πολύ ακριβά. Αλλά βλέπετε το αξίωμα δεν μειώνεται. Δεν μειώνεται και ούτε θα μειωθεί ποτέ. Το αξίωμα θα το πάρει μαζί του ο ιερέας. Τώρα επάνω στον Κύριο τι θα πει, αυτό είναι άλλος λογαριασμός. Το αξίωμα θα τον ελέγξει μεθαύριο τον ανέσχυτο και τον ανάξιο ιερέα. Θα τον ελέγξει το ίδιο του το αξίωμα. Ο Κύριος με βάση το αξίωμά του θα τον κρίνει. Επομένως μάθετε λοιπόν να διακρίνετε. Και είπαμε υπάρχουν και τα άλλα τα αξιώματα. Τα αξιώματα εκείνα που ο Κύριος βλέπει τον αγωνιστή. Βλέπει την αξία του αγωνιστή. Βλέπει τον αγώνα του, βλέπει την προσπάθειά του. Και του δίνει το χάρισμα, το αξίωμα το προορατικό. Όπως είχε ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος. Το αξίωμα εκείνο με το οποίο μπορούσε να ξέρει ο Άγιος άνθρωπος και μπορεί να ξέρει ο κάθε Άγιος άνθρωπος τι έχεις μες στην καρδιά σου, τι πάθη σε βασανίζουν, τι αμαρτίες έχεις αξιωμολόγητες, πώς σε λένε, πώς είναι η οικογένειά σου. Τώρα το μεσημέρι διάβαζα με ένα περιστατικό με τον πατέρα Πορφύριο εκεί. Μία περίπτωση ενός βαριά ασθενούς, μιας κοπέλας βαριά ασθενούς, χωρίς να ξέρει τίποτα, είχε πέσει σε προσευχή και έγινε καλά το κορίτσι. Χωρίς να ξέρει, εγχειριζόταν εκείνος στην Αμερική, αυτός ήταν στην Αθήνα. Το πληροφόρησε το Πνεύμα του Άγιον ότι τώρα κάνει προσευχή, κινδυνεύει. Και έπεσε σε γόνατα ο γέροντας και το έσωσε το κορίτσι. Γιατί? Γιατί είπαμε αυτά είναι τα αξιώματα εκείνα τα οποία τα δίνει ο Κύριος. Συγκρίνετε τώρα, πάρτε εσείς και συγκρίνετε. Ποιον θέλετε, τον Μπους, πώς τον λέει εκείνο τον Ομπάμα, με τον πατέρα Πορφύριο, τι να συγκρίνεις τώρα. Το γίγαντα με τον Άνω, τι να συγκρίνεις. Και γίγαντας δεν είναι ο Ομπάμα που κυβερνάει τον κόσμο, γίγαντας είναι ο πατήρ Πορφύριος. Αυτός είναι ο γίγαντας. Τι να συγκρίνεις τώρα, τα Ιμαλάια, με το τίποτα, με το Παναχαϊκό εδώ, τι να συγκρίνεις. Τι να συγκρίνεις. Μπορεί οι άνθρωποι να θεωρούν, οι άμυαλοι άνθρωποι, οι άπιστοι άνθρωποι, οι κοσμικοί άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες άνθρωποι, μπορεί να βλέπουν ότι ο Ομπάμα είναι ο γίγαντας και ο άλλος είναι ένας ταπεινός παπαδάκος. Ποιος παπαδάκος? Για να δω αυτό που έκανε ο πατήρ Πορφύριος, μπορεί να το κάνει ο Ομπάμα? Μπορεί να το κάνει? Μπορεί να προσευχηθεί, να σηκώσει τα χέρια σου και να πείσει τον Θεό τον ίδιο? Ποιος? Για να δω, κάνε το εσύ, να δούμε. Και πολύ εύστοχα διάβασα, το γράφει κάποιος επίσκοπος αυτό, λέει γέμισε οι παπάδες με μίζερους, γέμισε η Ελλάδα με μίζερους παπάδες, μίζερους παπάδες. Πάνε στην εκκλησία ίσα ίσα να τα οικονομήσουν, πάνε εκεί πέρα και ξεροσταλιάζουν εκεί. Δείτε τώρα, πού είναι ο ζήλος, πού είναι η προσευχή των ιερέων. Μου λέγανε εκεί πέρα σε κάποιο χωριό, κάποτε πήγαν ένα δαιμονισμένο σε ένα χωριό εδώ, στην περιφέρειά μου. Ένας παλαιότερος ιερέας. Του πήγαν ένα δαιμονισμένο και πήγαν να το διαβάσει. Αλλά τι να διαβάσει, τι να διαβάσει. Με την πίστη διάβαζε. Με την πίστη διάβαζε. Και τους λέει κάποια στιγμή, φευγάτε, λέει, φευγάτε. Θα φύγει ο δαίμονας, λέει, ανοίξτε τα παράθυρα. Ανοίγουν τα παράθυρα και ξέχασαν ένα κλειστό. Και έφυγε ο δαίμονας και πήγε να σπάσει εκείνο το παράθυρο το κλειστό και έφυγε από εκεί. Το ο άνθρωπος ηρέμησε. Με την πίστη, αδελφοί μου, τι με κοιτάτε. Πέσε τώρα σε ένα παπά να κάνει εκεί πέρα εξορκισμό, να δω θα φύγει ο διάολος. Για πες του. Για πες του, πέστε του, ναι. Τι με κοιτάτε. Αν αξίζει κάτι, αξίζει γεροσύνη. Δυστυχώς, όπως το είπε αυτός ο επίσκοπος και το γράφει εκεί, μίζεροι γινήκαμε. Μια προσευχή του ζητάς του παπά να κάνει και εκείνο σιγά μην την κάνει. Και εκείνο το βαριέται. Μίζεροι γινήκαμε. Αξιώματα λοιπόν, του Θεού τα αξιώματα, τα ουράνια αξιώματα. Τα αξιώματα εκείνα που όπως σας είπα προχτές είναι και ανώτερα των αγγελικών αξιωμάτων. Ανώτερα. Ο ιερέας είναι ανώτερος του αγγέλου, του αρχαγγέλου. Εκεί που εμείς λειτουργούμε επάνω στην Αγία Τράπεζα, άγγελοι παρακύψε ουδύναντε, λέγει μία ευχή της Εκκλησίας μας. Ούτε να σκύψουν, λέει οι άγγελοι, να ειδούν. Εκεί που εμείς και σκύβουμε και μεταλαμβάνουμε και πιάνουμε στα χέρια μας τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το Άγιο Σώμα Του και το Πανακύρατο Αίμα Του, εκεί άγγελοι παρακύψε ουδύναντε. Αρχάγγελοι και άγγελοι δεν μπορούν ούτε να σκύψουν να ειδούν. Αυτή είναι η αξία του ιερέως. Τόσο πολύ ύψωσε ο Κύριος τον ιερέα, αλλά και ύψωσε και εσάς. Να έχετε τον ιερέα μες στα πόδια σας και να τον χρησιμοποιείτε για οτιδήποτε πνευματική ανάγκη τον θέλετε. Αλλά έτσι όπως το συμπεριφέρεστε, γι' αυτό κατάντησε έτσι ο παπάς σήμερα. Είναι η κρίση της εποχής μας. Εξαιτίας των αμαρτιών σας έγινε έτσι ο ιερέας. Εξαιτίας των αμαρτιών σας. Και των αμαρτιών του και των αμαρτιών σας. Διότι αν είσαστε εσείς καλοί, άγιοι, και ο Θεός Αγίους θα σας έστελνε να σας υπηρετήσουν. Γινήκατε σκάρτη και έστειλε εμάς τους σκάρτους να έρθουμε να σας υπηρετούμε. Και τώρα συνεχίζουμε, αδελφοί μου. Μετά την επανάληψη που κάναμε του προηγουμένου κηρύγματός μας. Στίχος 14. Και πριν τον διαβάσω, θα σας δώσω ακριβώς την εικόνα που εικονίζει αυτός ο στίχος. Μας φέρνει μέσα στα κοσμικά δικαστήρια. Όλοι τα ξέρετε αυτά τα κοσμικά δικαστήρια. Εκεί που δικάζονται και εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις. Λέει λοιπόν εδώ ο στίχος, θα σας το διαβάσω μετά. Επίτηδες προηγούμε να τον ερμηνεύσω. Λέγει λοιπόν ο στίχος ότι στο δικαστήριο υπάρχει ένας νόμος, βασικός απαράβατος νόμος, και αυτός ο νόμος, λέει, υπερασπίζει ποιον, τον κατηγορούμενο. Όσο βαρύ και αν είναι το εγκλημά του, όσο βαρύ και αν είναι το παραπτωμά του, όσο βαρύ και αν είναι το ανομιμά του, όσο βαρύ, ό,τι και να έκανε, έχει όμως ένα δικαίωμα απέναντι στον νόμο. Και το δικαίωμά του είναι να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. Κανένα δικαστήριο ποτέ μα ποτέ, απαγορεύεται αυτό, παγκοσμίως απαγορεύεται, να πάρεις τον κατηγορούμενο και να τον πας κατευθείαν για την κρεμάλα ή για να τον εκτελέσεις χωρίς να γίνει δίκη πρώτα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δίκη, οπωσδήποτε να ακουστεί και η φωνή αυτού του εγκληματία, όποιος και αν είναι. Να τον ρωτήσουν, να απολογηθεί, να πει τις δικαιολογίες τις οποίες έχει να πει προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να δώσει στους δικαστές να καταλάβουν αν έχει κάποια ελαφρυντικά, εν πάση περιπτώσει. Γιατί μας το αναφέρει αυτό η Αγία Γραφή? Μας το αναφέρει, αδερφοί μου, διότι πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Την άλλη Κυριακή έχουμε δικαστήριο, το ξέρετε? Το ξέρετε? Έχουμε δικαστήριο την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή έχουμε το δικαστήριο των φοβερών, των μοναδικών. Το δικαστήριο στο οποίο θα κάτσουμε όλοι οι κατηγορούμενοι. Και όλοι θα σταθούμε απέναντι στον δίκαιο κριτή. Στον κριτή εκείνον, στον οποίο δεν υπάρχει ανάγκη να απολογηθείς, τι να του πεις? Δεν ξέρει όλα ακριβώς. Τι να του πεις? Σε τι να τρέξεις να υπερασπιστείς? Είναι κάτι που δεν το ξέρει ο Κύριος? Είναι κάτι το οποίο το ξέρεις εσύ, το φυλάς σαν αποδεικτικό στοιχείο και δεν το ξέρει ο Κύριος μεθαύριο? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Και όμως η ευγένεια του Κυρίου, βλέπετε αδελφοί μου, του δικαστή, θα δώσει και σε εκείνο το δικαστήριο το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Είδατε, θα ακούσετε, θα το ακούσετε. Τους λέει ο Κύριος στους εκ δεξιών και στους εξ αριστερών, τι έχετε να πείτε? Επείνασα και μου δώσετε να φάω, ή δεν μου δώσετε να φάω? Εδίψασα και μου δώσετε να πιω, ή δεν μου δώσετε να πιω? Αντίστοιχα, σε ποιους ομιλεί? Τι έχετε να πείτε? Βλέπεις ευγένεια. Ενώ ο ίδιος είναι ο τέλειος γνώστης όλων των πάντων, μπορεί να ρίξει κατευθείαν στον παράδεισο ή στην κόλαση τους πάντες, χωρίς να κάνουν κρίση, χωρίς να σταθούμε σε κρίση. Γιατί να κάνει κρίση? Το κάνει γιατί είναι ευγενής. Το κάνει διότι ακριβώς θέλει να ικανοποιήσει ακόμη και τον πιο απαιτητικό που θα καθίσει απέναντί του στο δικαστήριο. Ορίστε, θα σου πει, ορίστε, και σένα, και εμένα, θα μας πει, ορίστε, υπερασπιστή, τι έχετε να πείτε? Και αν τότε, λέγει η Αγία Γραφή, του βγάζει γλώσσα του Χριστού, του βγάζει γλώσσα, γιατί θα υπάρξουν οι θρασίες, ξέρετε. Εγώ να σας κάνω μια σύσταση, να κάνω μια παρέκβαση εδώ, σας το είπα κι άλλη φορά νομίζω. Ας το ξαναπώ. Όταν θα φύγεις από αυτή τη ζωή, πρόλαβε να προλάβεις το δικαστή και να του πεις, Κύριε, είμαι για την κόλαση, λυπήσουμε. Αυτό να του πεις. Αυτό ο Κύριος θα το χαρεί. Κύριε, είμαι για την κόλαση, δεν είμαι για τον παράδεισο, με αυτά που έκανα στη ζωή μου. Είμαι άξιος μυρίων κολάσεων. Λυπήσουμε τον αμαρτωλό. Αυτό ο Κύριος θα το δεχτεί. Όπως εδέχτηκε τον άσωτο γιο αύριο. Αν τρέξει να του πεις, εγώ Χριστέ, εγώ δεν ήμουν καλή, εγώ δεν πήγαινα από κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Εγώ δεν σου ζήμωνα πρόσφορα, εγώ δεν έβγαζα κεριά, δεν πήγα, δεν έκανα ελεημοσύνες, εγώ τι λες Χριστέ. Αν του πεις έτσι, ξέρεις τι θα γίνει τότε. Θα αρχίσει να παίζει βίντεο. Χιλιάδες βίντεο γύρω, με όλα σου τα κατορθώματα. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, είπαμε προηγουμένως, έτσι δεν είπαμε, τι συμποστήσετε, έτσι, του βγάζεις γλώσσα του Χριστού, έχει άδικο, αφού έχει άδικο λοιπόν, κοίτα τα βίντεο γύρω, να γελάσει τον παρδαλό κατσίκι, κοίτα γύρω να δεις τι έκανες, αυτά που έκρυψες, αυτά τα οποία θεωρούσες ότι δεν τα είδε κανείς εκ των ανθρώπων, θα παίζει το βίντεο γύρω. Θα βλέπουν άγγελοι, θα βλέπουν δαίμονες, θα βλέπουν άνθρωποι, οι δαίμονες θα γελάνε, θα χειροκροτάνε, οι άγγελοι θα κλαίνε και θα οδύρονται, οι άγιοι θα βλέπουν τα κατορθώματα τα δικά μου και τα δικά σου. Αυτά τα οποία έπραξα τη νύχτα, αυτά τα οποία έπραξα σε κλειστούς χώρους νομίζοντας ότι δεν με βλέπει κανείς, αυτά θα παιχτούν όλα. Και τι υποστήσετε από προσώπου αυτού. Όταν άγγελοι παρίστανται, ελέγχονται στα πράξεις, στα διανία, στα ενθυμίσεις, τα εργηχτή και εν ημέρα. Τα ακούς τι λέει. Εγώ είπα βίντεο. Παρόμοιο. Και εκείνα είναι οι άγγελοι εκεί. Πολύ ανώτερα από βίντεο. Εκεί θα παρουσιαστείς ενώπιον του Κυρίου. Ότι όπως ακριβώς έκανες την αμαρτία, αναπαράσταση. Γι' αυτό μην του βγάζεις γλώσσα. Το καλό που σας θέλω, μην του βγάζεις γλώσσα. Δέξου και μάλλον πριν βγει ακόμα η ετοιμιγορία, όπως έλεγε ο Άγιος ο πατήρ Ιωσήφ ο ησυχαστής επάνω στο Άγιον Όρος. Έλεγε, όταν έλεγε στους πατέρες, λέει, κάντε προσευχή, του λέγανε, τι να σκεφτόμαστε, λέει, στην προσευχή όταν λέμε το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε, λέει, να σκεφτόστε τούτο, ότι τελείωσε η δίκη, το δικαστήριο, και ο Θεός σας έχει κατακρίνει για την κόλαση. Ετοιμιγορία. Τι θα κάνεις, θα πας στην κόλαση, το αντέχεις, τρέξε, του λέει, τρέξε, πιάσου από τα ρούχα του Χριστού, πιάσου, κλάψε, παρακάλα τον. Λυπήσουμε Χριστέ, λυπήσουμε. Και έτσι τους λέει, θα έρχονται και δάκρυα στα μάτια σας. Και πράγματι με αυτό το σκεπτικό είχε φτιάξει την ομάδα του, την Αγία, μέσα τώρα στον 20ο αιώνα, η οποία πλέον μέχρι σήμερα δοξάστηκε αυτή η ομάδα. Όλοι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας, όλοι ευωδιάζουν τα λειψανά τους. Γιατί τα δάκρυα θα μας σώσουν, αδελφοί μου. Τα δάκρυα θα μας σώσουν. Μας παραπέμπει στα δικαστήρια για να δεις τι θα γίνει και στο μεγάλο δικαστήριο. Στο δικαστήριο που θα έρθει την άλλη Κυριακή. Στο δικαστήριο που μας περιμένει όταν θα φύγουμε. Και δεν προλαβαίνω, δεν θέλω να σας τρομάξω. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Άλλωστε ο Κύριος μας προειδοποιεί ακριβώς για να διαπλέψουμε το πέλαγος αυτής της ζωής με ηρεμία, με γαλήνια αλλά και με μετάνοια. Άμα μετανοήσεις δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Αν η ζωή σου όλη είναι μέσα στα δάκρυα, αν η ζωή σου όλη είναι μέσα στη μετάνοια, αν η ζωή σου είναι όλη εν φόβο και τρόμο που λέει ο Απόστολος Παύλος, την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε, εάν είναι έτσι, έτσι η ζωή σου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να, για να συνδυάσουμε και τις δύο Κυριακές, και την αυριανή αλλά και την επόμενη. Αν βλέπει ο Κύριος ότι αγωνίζεσαι, αν βλέπει ο Κύριος ότι κλαις, κλιπαρείς για τη σωτηρία σου, δεν θα μείνει ο Κύριος σε εκείνα τα αμαρτήματα, τα ελάχιστα, τα μικρά, εκείνα που ξέχασες, εκείνα που δεν πρόλαβες να μετανοήσεις. Αν όμως τρέξεις και εσύ και εγώ ως εγωιστέ να δείξουμε δήθεν καλά μας έργα, να μιλήσω κατά το κοινό λεγόμενο, τη βάψαμε, αδελφοί μου, τη βάψαμε τότε. Δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτή η φράση? Τη βάψαμε τότε. Τότε πάει. Πάει. Μην τρέξεις να πεις εγώ. Μην τρέξεις να πεις εγώ. Θυμάστε που σας είπα πριν από καιρό, πριν από καιρό, εκείνο το θαύμα που αναστήθηκε κάποιος εκεί στη Ρωσία. Θυμάστε που σας το είπα πριν από καιρό. Ναι. Ξέρετε τι γράφει, τι λέει εκείνος που αφηγείται? Λέει, μου είπε ο άγγελος όταν έφευγε η ψυχή μου που με συνόδευε, μου είπε ο άγγελος, πρόσεξε μην πεις τη λέξη εγώ. Πρόσεξε μην πεις τη λέξη εγώ. Η λέξη εγώ, πες, του λέει, ενώ θα έχεις ανέβει στο 90 σκαλί, 100 σκαλιά είναι από το Θεό, θα βρεθείς στον πάτο. Και πράγματι λέει, κάποια στιγμή κάτι συζητούσα με τον άγγελο, είπα τη λέξη εγώ και πιάσα πάτο κάτω. Κι άντε πάλι να ξανανέβω. Του εγώ ο Θεός δεν θέλει να το ακούσει. Είναι εγωιστικό. Και είδες, παρότι το λέει και η γιαγιά, είναι εγωιστικό, εμείς μόνο εγώ ξέρουμε να λέμε. Δεν ξέρουμε καμία, δεν μάθαμε ποτέ καμιά άλλη λέξη. Μην πεις τη λέξη εγώ, του λέει ο άγγελος, μην πεις τη λέξη εγώ, πρόσεξε. Διαβάζω τώρα το στίχο, διαβάζω. Εξουσίαν δίδωση λόγης αρχή δικαιοσύνης. Δηλαδή η εξουσία δίνει, είναι αρχή της δικαιοσύνης, να δώσει λόγον στον κατηγορούμενο, να μπορέσει και εκείνος να μιλήσει, να μπορέσει και εκείνος να απολογηθεί. Αλλά είπαμε και ο Κύριος θα σου δώσει λόγον, αλλά καλύτερα μην μιλήσεις. Καλύτερα πρόλαβε τον Χριστόν, πριν μιλήσει εκείνος, πρόλαβε να πέσει στα γόνατα και να του ζητήσει συγγνώμη. Πρόλαβε να κάνεις εκείνο που δεν έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Πρόλαβε να κάνεις εκείνο που δεν έκανε ο διάολος. Ο Κύριος μετάνοια θέλει, αδελφοί μου. Μετάνοια και δάκρυα θέλει. Δείξτε μου έναν αμαρτωλό που να έκλαψε και να χάσει την ψυχή του. Δείξτε μου έναν. Ένα, πέστε μου ποιος. Ποιος, πείτε μου, μωρέ. Πείτε μου ποιος. Ποιος είναι εκείνος που έκλαψε για τις αμαρτίες του και ο Κύριος τον παρεμέρισε, τον έδιωξε κλαίγοντας να πάει στην κόλαση? Κανείς. Κανείς, απολύτως κανείς. Διότι δάκρυα θέλει ο Κύριος. Αναστεναγμό θέλει ο Κύριος. Η πίστη μας είναι πίστης, ξέρετε πως τη λένε οι Άγιοι Πατέρες, ξέρετε, χαρμολύπης. Χαρά να έχεις δια την σωτηρία, αλλά και λύπη να έχεις, συνεχώς λύπη, τα δάκρυά σου να τρέχουν ακατάπαυστα για τις αμαρτίες. Αυτό που έκανε ο Δαβίδ, είδες τι λέει ο Δαβίδ εκεί στον 4 ψαλμό, ανοίχτε τον 4, ανοίχτε, ανοίχτε, ανοίχτε Αγία Γραφή, ανοίχτε, δεν παθαίνετε τίποτα, δεν παθαίνετε τίποτα, αδελφοί μου. Ενάκρισή μου, λέει, τη στρωμή μου βρέξω. Κάθε βράδυ, λέει, κάθε βράδυ εμούσκευα τα σεντόνια μου και τα στρώματά μου με τα δάκρυά μου. Για δύο αμαρτίες. Που ο Κύριος του είχε πει, σε συγχωρώ, του λέει. Δεν τις ξέχασε αυτές τις αμαρτίες. Η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπατός. Είδες τι λέει. Μετά από χρόνια που γράφει αυτή την ομαρτία, που γράφει τον ψαλμό αυτό. Θα την έχω, του λέει, Κύριε, αυτή την αμαρτία πάντοτε μπροστά μου. Σε ευχαριστώ που με σώζεις, σε ευχαριστώ που με λέεις, αλλά εγώ δεν θα το ξεχάσω. Είδατε εμείς τι κάνουμε. Για να δεις ότι δεν κάνουμε σωστή μετάνοια, ούτε εξομολόγηση σωστή έχουμε. Πάμε μέσα, εξομολογιόμαστε. Α, ωραία, τώρα μπορούμε να ξανακάνουμε τα ίδια. Ωραία, πάμε πάλι από την αρχή. Γιατί δεν έχουμε μετάνοια. Δεν επήραμε μέσα μας απόφαση για διόρθωση. Πάμε ίσα ίσα να μας δώσει ο Παπάς να κοινωνήσουμε, να παραστήσουμε και εκεί, να κοροϊδέψουμε και εκεί, να παριστάνουμε τους καλούς τους χριστιανούς και μετά πάλι στα ίδια. Πάλι στα ίδια. Γιατί δεν υπάρχει μέσα μας, είπαμε, μετάνοια. Ο Κύριος δεν θέλει εξομολόγηση, αδερφοί μου. Εξομολογήθηκε και ο Ιούδας, αλλά κολλάστηκε. Ο Ιούδας εξομολογήθηκε, δεν είπε ήμαρτον παραδούς αίμαθον, δεν το είπε. Παραδέχομαι, λέει, παραδέχομαι. Έτσι λες και εσύ. Παραδέχομαι, ναι, βλαστήμησε, ωραία. Παραδέχομαι, έκλεψα. Παραδέχομαι, ναι, παραδέχομαι. Παραδέχομαι. Δεν συγχωρέθηκες. Αν δεν μισήσεις την αμαρτία, δεν συγχωρέθηκες. Και το λέω για εκείνους περισσότερο, οι οποίοι εμένουν σε κάποια αμαρτήματα που δεν θέλω να ξεκολλήσω ποτέ. Φυλάγομαι, λέει, φυλάγομαι. Φυλάγομαι. Και τι μου το λες. Και τι είναι, είναι καλό αυτό. Δεν είναι αμαρτία αυτό. Δεν είναι αμαρτία αυτό. Τι θες να σου δώσω και βραβείο, θες να σου δώσω. Τι θέλεις. Δεν μιλάω με τον γείτονα. Α, μη μου πεις να μιλήσω με τον γείτονα. Σου δώσω και βραβείο δηλαδή. Να σου πω και μπράβο δηλαδή. Γι' αυτό σας είπα, έχουμε χάσει τα σέστα μας. Μουρλαθήκαμε. Η αμαρτία μας έχει μουρλάνει. Μας έχει μουρλάνει, μας έχει τρελάνει. Δεν ξέρουμε τι ζητάμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ο Κύριος δεν σου αρνείται, αδερφέ μου, δεν σου αρνείται τη σωτηρία. Δεν σου αρνείται τη συγγνώμη. Αρκεί και εσύ να μετανοήσεις. Ορίστε. Αύριο έχουμε τον άσωτο. Το αρνήθηκε ο Κύριος να τον συγχωρήσει. Το αρνήθηκε να τον δεχτεί. Τον είδε που κλαίει και τον δέχεται. Ολοκαρδίως τον δέχεται. Τον περιμένει στην πόρτα. Αλλά όταν εγώ λέω κάτσε να βγω από εδώ μέσα και θα γυρίσω πάλι στα ίδια, τότε τι. Θα πάρω μετάνοια, λέτε, θα πάρω συγχώρηση. Τίποτα δεν θα πάρω. Κόλαση αγοράζω. Κόλαση, στρέμματα κολάσεως, που έλεγε ο αείμνηστος ο δάσκαλος εδώ. Με την αιμονή μου στην αμαρτία. Πήγες στην εξομολόγηση, θα φύγεις αποφασισμένος. Ότι αυτό δεν ξαναγίνεται. Τέρμα. Καπνίζω. Μάλιστα. Συγχωρήσε. Από εδώ και πέρα κόψω. Τέρμα. Βλαστημάω, μάλιστα, συγχωρήσε, από εδώ και πέρα μην ξαναγίνει. Κουτσοπολεύω, μάλιστα, από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει. Πώς θα γίνει. Σου δώσω και βραβείο. Ή θα φύγουμε με συμφωνία. Θα κοινωνάς τρεις φορές το χρόνο, λέει, τρεις φορές το χρόνο. Άιντε, τρεις φορές το χρόνο. Να φυλάγεσαι και τρεις φορές το χρόνο. Μα τι πράγματα είναι αυτά, τι ντροπές είναι αυτά. Και στο μυαλό το δικό σας δεν χωράει, αδερφοί μου. Και όμως δυστυχώς κάτι τέτοια ψάχνετε. Κάτι τέτοια ψάχνετε. Α, εκείνος ο παπάς θα μου δώσει να κοινωνήσω. Έτσι δεν λέτε. Δεν πάω σε τούτο, ναι. Α, τούτος είναι αυστηρός. Πάμε στον άλλον. Να μου δίνει να κοινωνάω. Βρε, φωτιά παίρνεις. Φωτιά παίρνεις, το καταλαβαίνεις. Όταν πηγαίνεις με σκοπιμότητα να κοινωνήσεις, φωτιά θα πάρεις. Κατάλαβε το. Αν θες κατάλαβε. Και συνεχίζουμε. Προσέξτε τώρα. Δικαστήριο δεν λέμε. Δικαστήριο. Γιατί είσαι και εσύ δικαστής. Δεν είναι μόνο Χριστός. Μας έχει δώσει ο Κύριος την κρίση. Δικαίωμα να κρίνεις. Όχι να κατακρίνεις, αλλά να κρίνεις έχεις δικαίωμα. Να κρίνεις τις πράξεις, να κρίνεις τα λόγια, όχι αυτόν που τα λέει. Δεν σου πέφτει λόγος για εκείνον. Γιατί δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις τι έχει μέσα του. Αλλά όταν ακούσω μια βρισιά, μια βλαστήμια, θα πω αυτό απαγορεύεται. Δεν τον κρίνω τον άνθρωπο, αλλά αυτό απαγορεύεται. Να βλαστημούμε τον Κύριο απαγορεύεται. Ή βλέπεις κάποιον να κλέβει. Δεν μπορώ να τον κρίνω τον κλέφτη, δεν ξέρω. Γιατί κλέβει, δικός του λογαριασμός. Ο Θεός θα τον κρίνει. Όμως η κλεψιά είναι αμαρτία. Ο Θεός μου έχει δώσει αυτό το μυαλό να μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό. Πρόσεξε τώρα λοιπόν να δεις τι λέει ο κάτω στίχος. Στα πλαίσια αυτής της δικαιοσύνης που ομιλούμε. Ως δίκαιον κρίνει τον άδικον. Άδικον δε τον δίκαιον, ακάθαρτος και ευδελικτός παρά Θεό. Τα άκουσες καλά? Τα ακούσατε καλά? Το καταλάβατε? Θέλω να το ξαναπώ. Ως δίκαιον κρίνει τον άδικον. Άδικον δε τον δίκαιον, ακάθαρτος και ευδελικτός παρά Θεό. Το ερμηνεύω. Εκείνος λέει που κρίνει, με την κρίση που του δώσε ο Θεός. Τον δίκαιο τον κρίνει ως άδικον. Και τον άδικο τον αμαρτωλό τον κρίνει σαν δίκαιο, καλά κάνει. Αυτός είναι βρωμιάρης λέει και συχαμένος μπροστά στα μάτια του Θεού. Με ποιο κριτήριο κρίνουμε? Με το κριτήριο του νόμου του Θεού, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το κριτήριό μας. Δεν είναι η κρίση των ανθρώπων? Δεν είναι το σύνταγμα? Όχι. Δεν είναι η νόμη των ανθρώπων? Όχι. Έτσι δεν είναι η νόμη των ανθρώπων? Επειδή είπε ο Καραμαλής και επειδή είπε ο Γεροπαπαντρέου και επειδή είπε ο καινούργιος ο Παπαντρέου και επειδή είπε ο καινούργιος ο Καραμαλής ότι οι εκτρώσεις επιτρέπονται, δεν σημαίνει ότι θα πάμε να κάνουμε εκτρώσεις. Έτσι δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι η μοιχεία πλέον αποποινικοποιήθηκε γιατί το είπανε οι νόμοι. Όχι. Η μοιχεία είναι ποινικοποιημένη ενώπιον του Κυρίου. Και εμείς κρατούμε τα ζύγια του νόμου του Θεού. Εμείς κρατούμε τα ζύγια του νόμου του Θεού. Με τον νόμο του Θεού λοιπόν καλείσαι να κρίνεις. Και είδες που έχουμε φτάσει, είδες που έχουμε φτάσει, είδες. Σήμερα είσαι χριστιανός, είσαι ιερεύσισε, είσαι άνθρωπος πιστός του Θεού. Στην κρίση του ανθρώπου, ξέρεις ποιος είσαι σήμερα, ξέρεις ποιος είσαι, στην κρίση των ανθρώπων, ο φανατικός. Ο φανατικός. Που βγαίνει και ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος, που βγαίνουν και οι ίδιοι οι δεσποτάδες και λένε εμείς δεν θέλουμε τέτοιους μέσα στην εκκλησία. Βγαίνει ο Πατριάρχης ο ίδιος που εννοείται έχει τη σωστή κρίση, ο μεγάλος, και αναθεματίζει και καταργέται αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται δια την πίστη του Χριστού. Και πολύ σωστά του έγραψε κάποιος εχθές. Λέει, σε είδαμε, λέει, Πατριάρχη, να αφορίζεις χριστιανούς. Χριστιανούς σε είδαμε να αφορίζεις χριστιανούς όπως τον καημένο τον Σωτηρόπλο. Τον έχεις αφορίσει, του λέει. Και δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν σε είδαμε όμως να αφορίσεις κανένα νήθικο, κανένα πόρνο, κανένα διεφθαρμένο, κανένα νομοφιλόφιλο. Από τους δεσποτάδες που σε περιτριγυρίζουν εκεί κάτω. Δεν σε είδαμε να βγάλεις κανένα ανάθεμα κατά εναντίον τους. Δεν σε είδαμε. Δίκαιον κρίνει τον άδικον, άδικον δε τον δίκαιο. Να η κρίση, βλέπεις η κρίση. Ως δίκαιον κρίνει τον άδικον, άδικον δε τον δίκαιο. Εσύ πως τον κρίνεις τον δίκαιο, αυτόν ο οποίος αγωνίζεται, αυτόν ο οποίος προσέχει τη ζωή του, αυτόν ο οποίος θα έρθει να σου κάνει μια υπόδειξη και θα σου πει το σωστό, πώς θα το κρίνεις? Α, όχι, δεν θα του πείτε δίκαιο, μιλάμε ψέματα τώρα. Άμα έρθει και μου κάνει μια υπόδειξη ο άλλος και με ελέγξει, θα το κρίνω δίκαια? Εγώ θα του κόψω την καλημέρα. Θα του κόψω την καλημέρα. Τόλμησε σε μένα να αρθείς να πεις τέτοια κουβέντα? Εσύ, ποιος εσύ? Να μου πεις εμένα τέτοιο πράγμα. Μακάρι να ήταν έτσι όπως το λέτε. Μακάρι. Και να πω, ναι αδερφέ, έκανα εγώ αυτό το πράγμα, να με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Βεβαίως! Γιατί είναι δίκιο αυτό που μου λέει. Άμα είναι δίκιο, δεν θα βάλω το κεφάλι κάτω. Άμα είναι δίκιο, δεν θα παραδεχτώ το λάθος μου. Κι όμως δεν το κάνουμε, αδερφή. Δεν μας αφήνει ο εγωισμός. Το ξέρω, γιαγιά. Ευχαριστώ. Το ξέρω. Έτσι είναι. Ακριβώς όπως το λες. Δεν μας αφήνει ο εγωισμός ο καταραμένος. Νομίζουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα. Και είδες τι λέμε, το λέγαμε και προχτές, πριν από κάνα δύο κηρύγματα. Καλά κάνω, δεν λέγαμε. Το θυμάσαι το καλά κάνω. Καλά κάνω. Αυτό να το πεις και μεθαύριο στον Κύριο, για να δούμε, θα τολμήσεις να το πεις μπροστά στον Κύριο. Θα τολμήσεις να το πεις όταν κάτσεις εκεί στο δικαστήριο. Να το βγάλεις έτσι γλώσσα. Γιατί και εδώ στον Κύριο τη βγάζεις τη γλώσσα. Άλλο αν δεν τον βλέπεις μπροστά σου. Όταν λες καλά κάνω, στον Κύριο βγάζεις γλώσσα. Ως δίκαιον κρίνει τον άδικον. Για πες με εσύ η μάνα που φόρεσες παντελόνια στην κόρη σου, τι της είπες? Μην είσαι και καμιά θεούσα, ε? Φόρα κανένα παντελόνι, τι θα γίνει? Άρα εκείνη που δεν φοράει είναι η θεούσα, έτσι? Το οποίο δεν το λες κολακευτικά, το λες ηρωνικός. Η κόρη σου είναι η καλή που θα φορέσει παντελόνια, να γίνει μοντέρνα. Τα λέει ο Χριστός αυτά τα πράγματα, έτσι λέτε εσείς? Δεν σας τα λέει η συνείδησή σας μέσα? Δεν σας πειράει τίποτα? Τίποτα. Νεκρώθηκε εντελώς. Τι πήρατε στο Άγιο Χρίσμα? Δεν πήρατε μέσα σας Πνεύμα Άγιο? Δεν έχετε μέσα στη συνείδηση να πεις τι λέω τώρα στο παιδί μου, τι λέω, το σπρώχνω στην πορνεία, πού το πάω τώρα? Θυμάστε τι έγινε πέρυσι με το καρναβάλι? Άντε, τραβάτε, διώχτε τα πάλι τα παιδιά, ανοίχτε τους την πόρτα να πάνε. Ας πάνε όξο. Έτσι μου λέγανε στο δικαστήριο πέρυσι. Χριστιανοί είμαστε κι εμείς, παππούλοι. Χριστιανοί, λυπάμαι. Λυπάμαι! Αν θεωρείτε τους εαυτούς σας χριστιανούς με αυτά τα χάλια. Λυπάμαι. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας κρίνω, αλλά οι πράξεις σας δεν μπορεί να δικαιολογούν ότι είστε χριστιανοί. Πώς θα το κάνω? Εκ των έργων σου λέει κρίνω σε πονηρέ δούλε, έτσι δεν το είπε ο Κύριος? Από τα έργα σου το συγκρίνω. Πώς μπορώ να πω ότι είναι χριστιανός? Χριστιανός, χριστιανός. Και πιστεύει στα είδωλα? Χριστιανός. Και τρέχει ως δαιμονισμένος μέσα στους δρόμους? Χριστιανός, χριστιανός. Και αυτοί είναι οι χριστιανοί? Δηλαδή εκείνοι που πάνε στην εκκλησία τι είναι? Δεν είναι χριστιανοί, τι είναι εκείνοι? Τι τα κάναμε όλα ένα αχταρμά? Και εκείνοι και οι μεν και οι δε, και τι κάνεις? Όλοι οι χριστιανοί άντες, σωθήκαμε όλοι. Λέει τέτοια πράγματα ο Χριστός? Πρόσεξε την κρίση σου. Πρόσεξε όταν ανοίγεις ευθύνο το στοματάκι σου. Το στοματάκι σου, βγάζεις ευθύνη την γλωσσούλα σου να μιλήσει. Κόφτηνε. Αν είναι να πεις ψέματα, κόφτηνε καλύτερα. Κόφτηνε. Πιστέψτε με που σας το λέω. Το λέω κυριολεκτικά, το λέω. Αν δεν ξέρεις να κουμαντάρεις τη γλώσσα σου και το στόμα σου, κόφτηνε. Αν δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα, κόφτη τη γλώσσα σου. Ως δίκαιον κρίνει τον άδικον. Πού πας κοντά σε αυτό, σε αυτόν εδώ, τι πας να γίνεις καλόγερος, πας να γίνεις? Τι έκρινες? Το παιδί το ευλαβές, το έκρινες άδικα. Την προσπάθεια του ιερέως που κάνει να μαζέψει τα παιδιά στην εκκλησία την έκρινες άδικα. Άδικα την έκρινες. Ως δίκαιον κρίνει τον άδικον. Τώρα διάβαζα πάλι μια θρησκευτική εκεί εφημερίδα που κοιτούσα. Τώρα κλεγόνται. Χάσαμε τα παιδιά. Βεβαίως θα τα χάσει τα παιδιά. Βεβαίως θα τα χάσει τα παιδιά. Τα στείλες ποτέ κατηχητικό? Τα στείλες? Τα στείλες πάντα κατηχητικό. Τα κλείσαμε τα κατηχητικά. Τα κλείσαμε! Τα κλείσαμε τα κατηχητικά. Πάει το κατηχητικό. Γιατί? Γιατί του είπες, πού θα πας ρε, στον παπά θα πας. Τι πάει να κάνεις εκεί? Συγγνώμη, μην πω και άλλες φράσεις, έτσι. Ξέρετε τι λέμε. Να, μαζέψτε τώρα τα αποκαίδια. Μαζέψτε τα αποκαίδια τώρα. Μαζέψτε τα θρύψαλα, ορίστε. Μαζέψτε τα θρύψαλα. Ως δίκαιον κρίνει τον άδικον, άδικον δε τον δίκαιον. Ακάθαρτος και ευδελικτός παρά Θεό. Θα δείτε τότε, αγαπητοί μου αδελφοί, και εύχομαι να μην βρισκόμαστε στην αριστερή μεριά του Χριστού, να είμαστε όλοι στα δεξιά του. Όλοι να είμαστε στα δεξιά Του. Εν μετανοία και εξομολογήσει να μας παραλάβει ο Κύριος, όπως εύχεται η Αγία μας Εκκλησία τώρα την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Το εύχομαι από καρδίας, το εύχομαι σε όλους σας. Σε όλους σας και σε όλους αυτούς που δεν μ' ακούνε και σε όλο τον κόσμο. Να μην βρεθεί κανείς στην κόλαση, να μην βρεθεί. Η κόλαση είναι απερίγραπτη, φοβερή. Αλλά για σκέψου, για σκέψου. Το κριτήριο του Θεού μεθαύριο. Γιατί εδώ έχουμε, βλέπετε, εμείς το ανθρώπινο κριτήριο, το μοντέρνο κριτήριο. Το μοντέρνο κριτήριο. Πού θα πας έτσι. Δεις σου, σήκω λίγο τη φούστα σου, πού πας έτσι. Καλόγρια θα γίνεις. Πού πας εσύ έτσι. Του κατηχητικού είσαι. Κοροϊδέψτε. Θα μαζέψετε τα συμπράγκαλα μεθαύριο. Θα μαζέψετε τα θρύψαλα, τα αποκαίδια. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Όπως πολλοί έρχονται τώρα εκ των υστέρων και εξομολογούνται και μου λέει, παππούλη, κάνε καμιά προσευχή να σωθεί το παιδί μου. Εγώ το σπρώξα στην αμαρτία. Υπάρχουν γονείς που έρχονται και βαράνε τα κεφάλια τους στον τοίχο, αδελφοί μου, και στο πάτωμα χάμου. Εγώ το σπρώξα το παιδί μου στην αμαρτία, μου είπε κάποιος. Εγώ. Και τώρα του είπε το παιδί του, εγώ κάνω πολιτικό γάμο. Όχι, παιδάκι μου, θα κάνω! Όχι, παιδάκι μου, όχι, όχι, θα κάνω! Και έκανε. Και έκανε. Και κάθεται η μάνα και σπαράζει και κλαίει και ο πατέρας το ίδιο. Γιατί, αφού έτσι το δίδαξες. Αφού έτσι το δίδαξες. Όταν του έλεγες και μείωνες τους ιερείς, στα μάτια το παιδί, τι, νομίζεις, τα ξέχασε. Όταν τον υβρίζεις τον ιερέα και του λες ότι κάνει τα μυστήρια για να τα κονομάει, και μπορεί να το κάνει και γι' αυτό. Αλλά το μυστήριο δεν κάνει την αξία του. Ο παπάς μπορεί να κολλαστεί για αυτά που κάνει, αλλά το μυστήριο είναι μυστήριο. Ως δίκαιον κρίνει τον άδικον, άδικον δε τον δίκαιον. Προσέξτε τις κρίσεις σας, αδερφοί μου. Όλοι έχουμε μέσα μας χάρισμα από τον Θεό να κρίνουμε. Τουλάχιστον κρίνεται κατά Θεόν και όχι κατά ανθρώπους. Κρίνεται με τη λογική του Θεού και με τον νόμο του Θεού και όχι με τον νόμο ούτε της γλάβας σας, του κεφαλιού σας, ούτε του νόμου του κόσμου, ούτε του νόμου του κράτους, ούτε του νόμου του σατανά πολύ περισσότερο. Έχουμε τον νόμο του Κυρίου και σας εύχομαι αυτός ο νόμος του Κυρίου να μας φωτίζει, ούτως ώστε και τους εαυτούς μας να κρίνουμε σωστά, αλλά και τους άλλους, τις πράξεις μάλλον των άλλων, να κρίνουμε σωστά και δίκαια. Αμήν.